Thijs, hvis nu de amerikanske film fortæller sandheden, og det viser sig, at man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så ville stå for dig? Jeg tror, det er et ret konkret minde, jeg har fra gymnasiet. Jeg er gået på Det Frie Gymnasium, og Det Frie Gymnasium holder skolemøder hver uge, hvor alting ligesom bliver drøftet. Og der står jeg foran alle de her mennesker og er meget, meget nervøs og skal prøve at fortælle omkring en demonstration, som vi er på vej til omkring noget EU-frihandelsaftaler, og jeg ligesom får bare ævlet og ævlet løs, uden rigtig at komme nogen vegne, men får ligesom forklaret, hvad det er, det handler om, og finder ud af, at de her mennesker i virkeligheden ikke synes, det er så interessant, men er i virkeligheden meget stolt af mig selv for alligevel at have stillet mig op foran alle de her mennesker, fordi jeg bliver meget nervøs foran mange mennesker. Det tror jeg meget har været meget definerende for ligesom at ja, for min egen oplevelse af at prøve at teste sine egne grænser. Det er det, du vil se. Jo, det er mig, der står med meget rystende stemme op i en stor sal og en masse stole i rækker, der peger i min retning. Og så ellers bare fuldstændig stilhed mellem de få sætninger, jeg ligesom får hældt ud. Og der er en stor følelse af nervøsitet. Hvorfor tror du, du vil se det? Jeg har mange gange fanget mig selv i det der med at stå og snakke og ikke rigtig vide, hvor peger det her hen af, og hvad er det, jeg prøver at sige. Og så også fordi jeg netop kan huske, at i det øjeblik var det en meget, meget overvældende oplevelse. Men fordi jeg skulle snakke foran så mange mennesker, men også fedt bagefter at mærke, at der var nogen, der faktisk syntes, det var lidt interessant at snakke omkring den her EU-frihandelsaftale, og hvilken effekt det havde på klimaet og på sundhed, og de her lidt komplicerede, nørklede dele af lovgivning, der nogle gange kan være ret definerende for fremtiden. Så bare for at være med, jeg synes, ja, det er lidt svært at lure, hvilken slags oplevelse er det her for dig? Var det en god oplevelse? Var den dårlig? Var den begge dele? Den var meget begge dele. Altså, det er rigtig meget, måske lidt som jeg har lige nu, at man ved ikke rigtig, hvor historien skal hen af, eller hvad det er, der foregår i øjeblikket. Man kan bare mærke, at man er overvældet af en vis nervøsitet ved at skulle forklare et eller andet, der betyder meget for en selv, men kan være svært at forklare for andre. Jeg synes, de bedste og de mest intense øjeblikke har været sådan nogle meget idiosynkratiske øjeblikke, hvor det sværeste i virkeligheden er at forklare det for andre. Så det ville være et glædeligt gensyn, eller ville det være lidt bittert at se det i dine sidste momenter? Jeg tror, jeg ville kunne kigge grinende tilbage på det, men samtidig så ville jeg da også føle, at det var lidt, hvis man skal bruge et ungt ord, cringe, og gik tilbage på mig selv op på den der talerstol. Pinligt. Ja, præcis. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Thijs, du er 23 år gammel nu, så ja. Bor du på dit kollegieværelse på Poul Bergsøe Kollegiet. Det er i Nærum. Vi sidder her lige nu. Ja. har hyggeligt. Jeg sidder ved siden af dit klaver i din gamerstol, og du sidder i sengen overfor mig og drikker en kop kaffe. Du bor her, fordi du til hverdag studerer bæredygtig energidesign på DTU. Mm. Hvis du skulle i de store strøg fortælle om dit liv, hvordan er du så endt her? Altså jeg er egentlig født på, i en lille lejlighed på Ny Carlsbergvej inde på Vesterbro. Og så fandt mine forældre jo hurtigt ud af, at nu var vi en lille familie på fire. Jeg har en storebror, så vi blev nok nødt til at flytte i et hus. Så det gjorde vi. Så flyttede vi til Bagsvær, da jeg var 2 år gammel, og der gik jeg i folkeskole. Og ja, hvis man skal tage lidt grove træk, så følte jeg ikke rigtigt, at jeg passede ind i min folkeskole. Så da det kom til 9. klasse, der gik jeg videre på efterskole og følte i høj grad, at det var der, hvor jeg fandt mig selv. Altså på efterskolen blandt en masse nye mennesker, der var mulighed for at genopfinde sig selv. Og den mulighed greb jeg så og lærte også noget musik og lærte at tale med mennesker i virkeligheden. Og efter efterskolen, der tænkte jeg, nå, men så skal jeg sikkert bare ud og tjene en masse penge. Så i et kort øjeblik, så startede jeg på Niels Brock. Man fandt hurtigt ud af, det var heller ikke mig. Så skiftede så til noget, der virkede diametralt modsat, som var netop Det Fri Gymnasium, hvor jeg gik ind til 3.G. Og i løbet af gymnasiet lavede jeg også en masse klimaaktivisme, fordi jeg fandt ud af det her med, at jorden går under, det virkede lidt for faretroende til ikke at tage stilling til det. Og efter gymnasiet holdt jeg et enkelt sabbatår, hvor jeg netop så også prøvede at bruge tiden på klimaaktivisme, men også prøve at læse noget filosofi og prøve at forstå, hvad er det egentlig, der er vigtigt, altså hvad er det, der driver mennesker, og hvad er det, hvorfor er det, at vi laver klimaaktivisme, og hvad er det, der gør, at alle har gode grønne intentioner, men at vi ikke rigtig kan skabe den grønne omstilling, som vi ønsker. Og blandt andet herunder, så havde jeg en tur til Catalonien med et projekt, der hedder Ecodharma, der handlede om det her med at komme i meget, meget tæt kontakt med naturen og tale til naturen. Og det var så herude i de katalanske bjergkæder, mens jeg sad og snakkede med træerne og mosbefængte sten og sådan noget, at jeg tænkte, okay, jeg har alle mulige forskellige evner. Kan man på en eller anden måde koble dem? Har det nogen styrke, det her med at være generalist? Og så ja, det bliver lidt hvad kan man sige, det bliver lidt sammenfiltret det her, men der fandt jeg i hvert fald ud af det her med at være ingeniør, det handler rigtig meget om at løse problemer med et bredt spektrum af idéer og forståelse, og det fik mig så til at starte på DTU. Og de havde så netop startet den her nye linje, bæredygtig energidesign, som handlede om præcis det, jeg havde arbejdet med, når det kom til den politiske aktivisme. Og så har jeg ligesom fortsat med at læse en masse filosofi og politisk teori, og nu i gang med netop at skal snart til at skrive mit bachelorprojekt, også i bæredygtig energi. Det er ligesom i store strøg, i de grove træk. Oh. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for vejen, som dit liv tog? Jeg husker et specifikt øjeblik. Det var dengang, jeg gik i 8. klasse ude på Stengården Skole i Lyngby. Hvor jeg sidder i min på passagersædet i min mors Ford K, en gammel lille hundehus, og vi er på vej hjem af motorvejen, og der siger jeg til hende, at jeg vil gerne på efterskole. Jeg vil gerne lære at tale med andre mennesker. Jeg vil gerne lære at være mere social, og jeg vil gerne have nogle flere venner. Jeg var meget, meget observant omkring det her med, at jeg havde ikke de store sociale evner, men jeg ønskede ligesom at prøve at gøre op med det. Og det tror jeg har været meget definerende, både fordi at efterskolen var et rigtig godt år, og det satte ligesom en fuldstændig ny kurs, hvor jeg pludselig så, at man behøver ikke kun sidde og nørkle med matematik og med biologi og fysik. Altså der er også hele kunstverden, og det her med at være socialt, det kan også alt muligt. Altså, og man behøver ikke at være alene heller med for eksempel med de bekymringer, man har om livet. Det kan virkelig hjælpe at være flere omkring det og snakke omkring, hvordan man har det. Ja, man siger sådan noget, der er en gammel floskel, der lyder, at et år på efterskole er ligesom 7 år i det resterende liv. Og det synes jeg i virkeligheden stadig er meget retvisende. Så på den måde var det ret vigtigt for dig, at du endte på efterskole. Kan du huske den dag og den her biltur, hvor du ligesom spørger din mor, er du nervøs? Er det sådan noget, man tager tilløb til? Nej, jeg husker det som en enormt ligesom sådan fattet beslutning, og jeg kan huske, at min mor er meget sådan stille og meget bare anerkendende, og så har jeg sidenhen snakket med hende om det, og hun var, og fundet ud af, at hun var totalt overvældet af, i virkeligheden, af de ting, jeg sagde på det tidspunkt, fordi at hun havde ikke rigtig forventet den fattighed omkring at forstå det der med, du har ikke rigtig nogen venner, du ved ikke rigtig, hvad det er, du laver, og hvorfor du er, som du er, men du vil da i hvert fald gøre et eller andet ved det, og det kunne jeg bare mærke, at, eller har hun sidenhen fortalt mig, at det var hun meget stolt af, og det er jeg så sidenhen også selv blevet ret stolt over, at komme til den anerkendelse i en alder af sådan noget 14 år. Nu ender jeg også bare med at sidde og trutte i mit eget hår. Det må man også godt, jo. For en gang skyld. Jo, tak. Jeg håber, det er ok, at jeg er meget nervøs. Det er helt fint. Det er ligesom det skal være. Okay. Det skal ikke være på nogen bestemt måde. Altså programmet skal jo skildre ungdommen, og jo. Den ser jo ud og lyder på mange forskellige måder, ikke? Så du ender med at komme på efterskole. Din mor giver dig lov? Ja. Ja. Ja, både min mor og min far var meget glade for, at jeg tog den beslutning. Hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, og du selv måtte vælge, hvilket øjeblik skulle det så være? I min fritid skriver jeg også noget poesi, nogle digte, og jeg har mange kunstneriske venner, så på et tidspunkt så foreslog jeg for min kammerat Holger, at vi skulle holde sådan et kunstsymposium, hvor vi inviterer folk ind, og de ligesom får den her platform for at fremvise deres kunst i et forholdsvis sikkert rum, altså blandt venner, men samtidig, at man kan få scenen og få lov til at tale ud omkring sin egen kunst. Og jeg kan huske selve den her oplevelse med at være sammen med tætte venner, som man er meget, meget vant til at enten drikke sig stive med, eller bare hygge med, sidde og spille computerspil, eller lave alt muligt andet med. Men at træde ind i det her specifikke rum, der handler om at være meget, meget øm, samtidig med, at man er meget opstillet. Det kunne et eller andet. Altså, jeg synes, at vi fik virkelig snakket på en måde, der var ganske unik. Og jeg ved, at det også har været en rigtig positiv oplevelse, både for min veninde Josefine og for min kammerat Holger. Prøv at beskrive lidt mere om det her arrangement. Altså, hvordan folder det så ud? Altså vi først præsenterer i virkeligheden ideen for Holger, og siger, skal vi ikke holde det her, fordi vi bor sammen på det tidspunkt? Skal vi ikke holde det her i huset og invitere folk ind, og så sige, I skal komme med noget kunst, og I skal præsentere jeres kunst for andre, og så skal vi ligesom holde en samtale omkring det. Og så får vi ligesom inviteret en masse, og med det samme får vi en masse sådan, beskeder, der siger, åh, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Holger og jeg når ligesom at hype hinanden lidt op, er mit indtryk i hvert fald. Og jeg får også lavet en lille kort video, hvor jeg ligger henslængt i en sofa og drikker rødvin og fortæller omkring den større narrativ værdi af at præsentere kunst for hinanden og hvad jeg tænker, vi skal have ud af det. Og så kommer det selve dagen, og jeg holder vi inviterer ligesom folk indenfor, vi har købt øl, og vi får en lille øl, og jeg... Hvor mange er I, tror du? Jeg tror, vi er sådan noget... Jeg tror kun, vi ender med at blive sådan noget 4-5 stykker. Og så kommer folk indenfor. Jeg holder en lille tale, lidt improviseret ud fra de tanker, som jeg selv har haft omkring det. Og så går vi ellers bare i gang, sådan en for en, med at præsentere det, vi har med. Jeg præsenterer selv et digt, som jeg har skrevet, som hedder Babelstårnet, og Josefine, som er en meget, meget dygtig kunstner, som også har malet maleriet bag dig, faktisk. Wow! Ja. Ja. Hvordan kan man lige forklare det? Det hænger her på den ellers ret hvide, kliniske kollegevæg, ikke? Ja, spartanske værelse. Ja. Og så er der bare en farveeksplosion på det her lærred. Jo. Af noget... Ild ligner det næsten, det er malet sådan meget tykt, ikke? Altså man fornemmer virkelig klatterne af maling, og så er det fuldstændig, altså der er ikke en hvid lille plet tilbage på det her lærred, vel? Og så er det en... Meget sådan eksplosiv farver, og ja, noget ild over imod højre side, og en himmel, der ligner en orkan eller en... kæmpe virvelstrøm af alle mulige forskellige farver, og så nede i venstre side det her motiv af den her ret androgyne person i virkeligheden, der sidder i... En krop. Ja, en krop, der sidder i et vindue, og hvis man kigger lidt efter, kan man også se, at der hænger en lille tynd cigaret i mundvigen på personen. Ja. Ja. Som så har... Jeg er helt nøgen og sidder med fødderne ud af det her vindue og med hænderne ligesom strakt op i vejret, meget sådan delikat position, og kigger op mod den her store virvelstrøm. Så hun var også med, Josefine, der malede det? Josefine var netop også med og solgte netop et af sine malerier til til det kunstsymposium. Og som jeg husker, det var det en af de første malerier, hun ligesom solgte til Holgers far, som også var til stede til senere på aftenen til det symposium. Ja. Og hvorfor vil du gerne huskes for det arrangement? Jeg kunne godt tænke mig at være dygtigere til at holde den slags arrangementer. Sådan nogle små, ret intime, men samtidig unikke events. Og også fordi jeg havde indtrykket af, at det havde ret stor effekt på os alle sammen. Det at være i det rum. Og så var det bare en rigtig, rigtig positiv oplevelse, især for mig. Jeg er altid meget nervøs, hvis jeg skal holde et eller andet, eller arrangere et eller andet om, vil de nu synes om det, vil de nu synes, det er fedt. Og, altså, vi sad nærmest alle sammen og var ved at græde ved slutningen af arrangementet, bare fordi der havde været så mange følelser på spil. Det her med at lave kunst, det er en meget, meget øm ting, så man undgår nærmest ikke at blive... helt sårbar og helt grædefærdig, når man skal til at forklare, hvad er det, der ligger inde i eller hvad er det her projekt indebærer. Jeg skal jo skrive din nekrolog og tage sårene lidt på forskud i dag, Thijs, og i en helt klassisk nekrolog vil man jo fokusere rigtig meget på professionel karriere, indflydelse, hvor man har efterladt et aftryk på verdenen på en eller anden måde. Og jeg kender dig jo ikke så godt, så for at jeg kan nævne nogle milepæle og noget af det, jeg skal have med, kan du så ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Ja, det her bliver også lidt underligt. Det er jo dit øjeblik, kan man sige. Ja, præcis. For nogle år siden, så i stor fuldskab, så sender min kammerat, også Holger fra det kunstsymposium, han sender en video af mine venner, som er helt utroligt sure på mig, fordi jeg ikke har mødt op til et eller andet arrangement. Og det var bare et eller andet kedeligt, eller ikke kedeligt, men et eller andet, kortspilsarrangement. Vi plejer at spille et kortspil, der hedder Avalon sammen, hvor vi også ender med i virkeligheden at få følelserne ret meget ude på tøjet, fordi det er sådan noget, det handler om at snyde hinanden og få hinanden med på alle mulige skråplan og sådan noget. Han sender i hvert fald den her video over Facebook og glemmer den ligesom, men lige så snart jeg ser den her video, så kan jeg bare se, at det har enormt mange facetter. Altså der er hele det her narrativ forløb, hvor at starter med, at de alle sammen er meget, meget sure på mig over, at jeg ikke er her. Og så pludselig så vender kameraet over til min veninde Sissel, og hun siger, nå, men jeg elsker dig faktisk. Og så pludselig så vender hele rummet, så er alle pludselig rigtig gode venner med Thijs igen. Men det der egentlig sker, at jeg går og tænker over den her video enormt lang tid, og finder så ud af, at jeg laver sgu et video-essay. Jeg laver et video-essay, hvor jeg, analyserer den her video og hele dens narrative værdi og hvad den siger om de karakterer, der er med i den. Og det når at blive kæmpe, kæmpe stort. Og jeg går i virkeligheden og arbejder i sådan 2 år på at analysere den her video, altså sådan on and off, og ender så netop med at udgive det her video essay bare ved at sende den til Holger og skriver til ham lidt inde i den her særlige kontekst af, at jeg er i virkeligheden bare en stor fan af din filmkunst. Her er et video-essay, hvor jeg analyserer en af dine større værker, og jeg tror bare, selve modtagelsen af den var rigtig, rigtig fin. Altså sådan, folk forstod med det samme, hvad det var, det ligesom handlede om, og forstod det her underlige projekt, som jeg havde gået og arbejdet på. Og det debuterer du ligesom, er det en gruppechat? Eller nej, nej. Nej, du sender det. Altså, jeg kan bare tænke mig sådan at få det sådan foldet ud øjeblik for besked. For besked, det lyder jo ret vanvittigt, ikke? Jo, men jeg lægger ligesom bare op på Holgers væg, altså på hans Facebook-væg, og er sådan, hej Holger, stor fan. Jeg har lavet den her analyse af dit værk. Jeg kunne rigtig godt tænke mig noget feedback. Hej. Og så pludselig så begynder der bare pop kommentarer ind med folk, der er altså lamslået over det her projekt. Og det var bare rigtig, rigtig fedt at se, at der kom en eller anden respons. Altså, nogle gange er det federe bare at få en... Altså, det var nærmest udelukkende positiv respons. Nogle gange er det... jeg tror, at det værste kunne have været, hvis det bare havde været kedeligt. Hvis der ikke var nogen, der havde reageret på det. Altså, hvis folk ikke synes, det kunne noget som helst. Tror du, vi kan finde opslaget på Facebook? Ligger det der stadig? Ja, jeg tror stadig, det ligger. Jeg tror også, at YouTube-videoen stadig ligger derude et sted. Ja. Okay. Er det noget, vi kan prøve at finde egentlig? Ja, det kan vi godt. Det lyder da meget sjovt. Jo. Vil du gøre det nu, eller? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Bum, bum, bum. Det er måske på computeren. Ja. Så kan det være, at jeg skal lige have noget internet, så lige noget med internet dele. Ja. På telefonen engang. Ja. Fedt. Det lyder godt nok vanvittigt. Ja, men igen, det her meget, meget underlige idiosynkratiske projekt, som man ikke rigtig kan forklare, hvorfor det er fedt, eller hvorfor man har gjort sådan noget. Altså, ja, hvorfor brugte du 2 år on and off af dit liv på det, ikke? Jo. Hvorfor, tror du? Jeg tror bare, det blev ved med ligesom at kunne et eller andet. Det blev ved med at være interessant at vende tilbage til det. Og så var det bare en interessant proces. Og det var også fedt så endelig at have færdiggjort det. Der var ikke nogen, der vidste, du sad og arbejdede på det? Altså, jeg tror måske, jeg har hvisket et enkelt ord til en ven eller to, men ellers så prøvede jeg virkelig at holde det hemmeligt, at jeg havde gået og arbejdet på det her. Og det kunne man også se, da videoen endelig kom ud. Jeg kan huske, på det tidspunkt havde jeg sådan en stor mullet, på det tidspunkt, hvor videoen kom ud, hvor det, i selve videoen, da optagelserne var blevet lavet, var jeg helt korthåret, ligesom nu. Så man kunne godt se, at der var et kæmpe tidsspring mellem de to øjeblikke. Jeg håber, jeg kan finde det opslag. Mm. Men det er også det, jeg er så stor fan af ligesom formatet. Jeg synes, det kan noget specifikt, men jeg synes også nogle gange, at det virker bare som sådan en slags tankeøvelse, eller et tankeeksperiment, eller det, man egentlig gerne vil sige, det er, at når jeg er enormt interesseret i det her værk. Ja. Hvor at netop der, jeg synes også noget af det spændende var hele tiden, og at der hele tiden skulle være det der nagende spørgsmål om, hvorfor gør han det her, eller hvad er det, det handler om, ja. Som ikke nødvendigvis havde brug for noget svar. Jeg forestiller mig, der er også noget sjovt i det her med at læse en mening ind i noget, der egentlig er lavet, uden at det skulle være tænkt jeg kan som noget, finde der har en mening. Ikke? Jeg kan prøve måske at finde det på min egen telefon, hvis det er. Og det er også det, altså sådan, de bliver jo ved med at snakke om Theis, som jo er mig, men jeg snakker om Theis, som om han er en eller anden skyggeperson, en person, man aldrig får lov at se i det her underlige værk. Ja. Her. Det er lagt op den 11. november 2020, så det er snart 2 år siden. Hej Olander, stor fan af dit arbejde. Jeg har udarbejdet et analytisk videoessay af din 2018 kortfilm. Vil være vældig glad for noget feedback. Håber at høre fra dig. Og der kan jeg huske, der er blandt andet en kommentar her. Der er en rigtig lang kommentar fra vores kammerat Sixten, der bare forklarer, hvor storartet det var at være skuespiller i det her underlige avantgarde filmprojekt. Han er også med på den. Ja, han er også med på den, og er også med i altså den originale video, der ligesom blev stammen til det hele. Og så kan jeg se en kommentar her fra en eller anden voksen i Holgers liv, som bare skriver, det er jo også under corona det her, så det er måske et fedt break fra alt det andet dårligdom, der har været. Det er Tom, der skriver, se, det er sådan en post på Facebook, som giver det break i mainstream ting, der normalt springer op i mit feed. Håber du har det godt, knægt. Alt kærlighed din vej. Ja. 16 likes, og så link til YouTube-videoen. Må jeg prøve at klikke ind på YouTube-videoen? Ja, du skal være velkommen. Og YouTube-videoen hedder bare 27. i 4. video-essay. Jeg hader dig. Du startede lige med at vise et lille klip fra den. Ja, præcis. Original, ikke? Oh. Og her er du. Ja. Det der er et klip fra Holger Olanders 2018 kortfilm. Kortfilmen har intet navn og aldrig officielt blevet udgivet, hvilket egentlig supplerer til den mystik, der omgiver filmen. Holger Olander er bedst kendt som bassist i det romantiske rockband Bror. Olander har ingen formel træning i film, og har før kun spillet mindre roller i andre værker. Og så er det ellers 16 minutter af dig, der sidder og analyserer, ja. Og tager det meget alvorligt og ser ind i kameraet. Ja, præcis. Okay, og du trækker den også langt ud, ikke? Nu spoler jeg lidt, og så er der referencer til gamle malerier. Og og til Jung og Camus og en masse store tænkere, og prøver også at ligesom finde ud af, hvad er ideen med det her værk, eller hvor er det prøver at pege hen af, og prøver at analysere det som sådan et slags absurdistisk teater i virkeligheden. 152 visninger. 5 likes. Hvorfor er du stolt af det her øjeblik, du ligesom får debuteret det her værk, du har gået i al hemmelighed af og pyntet på i lang tid? Altså, jeg er i virkeligheden stolt af det, fordi jeg synes, det er det er så unikt, og det er noget, man ligesom efterlader sig. Det er noget, som også vil eksistere, når jeg er borte. Jeg er ret overbevist om, at der ville ikke være nogen, der havde været lige så hul i hovedet, at de kunne finde på at lave noget, der ligesom er af samme støbning. Så derfor er jeg bare rigtig glad også for at færdiggøre et af de 1000 projekter, man ellers går og render rundt med i hovedet. Jo. Fortæl så om et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på noget, eller haft en indflydelse på nogen. Jo. Jeg var som sagt i Catalonien for at kramme træer, og for at lære mig selv bedre at kende og komme tættere på naturen. Og så da jeg kommer hjem, så stod jeg tilfældigvis ind i min gamle klasselærer, Kuti, og fortæller ham, ligesom, hvad har jeg lavet i løbet af mit sabbatår? Vi står faktisk på Roskilde station, og er på vej begge to til Roskilde Festival. Og jeg tror begge to, vi har en lille skid på. Ja, han står sammen med sin kæreste på det tidspunkt, og jeg står ligesom lidt for mig selv, og vi stod ind i hinanden, og så fortæller jeg den her historie, og så finder jeg sidenhen ud af, at han har viderefortalt den her historie til første dag i det nye år på gymnasiet, altså foran hele skolen, en masse nye elever, fortalt den her historie om, at jeg har været i Catalonien og kramme træer, og igennem det fundet ud af, at jeg skulle være ingeniør, hvilket er en lidt broget vej til en lidt, en beslutning, der ikke rigtig synes at hænge sammen nødvendigvis med den originale, eller med det fundament, den er bygget på, men det var bare fedt at mærke, at der var nogle andre, der også forstod, at nogle gange skal man ud og lede steder, hvor at man ikke nødvendigvis ved, hvad man finder. Altså, nogle gange ved man ikke engang helt rigtigt, hvad man leder efter. Og ja, det var bare rart at mærke, at man blev set på den måde. Og at du har gjort et indtryk på din gamle klasselærer, men måske i virkeligheden også alle dem, han har fortalt historien videre til. Jo, fordi jeg havde jo netop nogle venner, som stadig gik på gymnasiet, og de fortalte, at det var en virkelig fin historie. Og så opkaldte han netop også det her træ ude i den lokale park efter mig, som skulle være sådan et krammetræ. Så hvis man havde det rigtig skidt, eller man havde brug for at snakke om et eller andet, men ikke var helt sikker på, hvem man skulle snakke med, så kunne man gå hen og røre lidt ved det træ, og kramme lidt ved træet, og fortælle, hvad ens kvaler var. Så der findes et træ på din gamle skole? I Hans Tausens Park, ja. Der er opkaldt? Der er opkaldt efter mig. Krammetræet Thijs, ja. Ja. Har du været over at se træet? Ja, jeg har været forbi det mange gange. Okay. Ja. Hvordan ser det ud, at det er et flot træ? Det er et udmærket træ. Det er et stort og stolt og meget, meget fint træ. Originalt havde han vist puttet et bånd hen over det, men det er jo efterhånden forsvundet med vinden eller eller andet. Ja. Det var en rigtig fin oplevelse. Det var, ja. Ja, det var en virkelig sød tanke, synes jeg. Hvad så et øjeblik fra dit liv, hvor det har været omvendt, og der er nogen eller noget, der har gjort et indtryk på dig? Jeg kan huske til en familievens begravelse faktisk. Det er for nogle år siden, sådan noget 2-3 år siden. Det er svært at vide. Altså jeg synes corona har fuldstændig ødelagt min tidsforståelse. Jo. Ja, det har været 2-3 år siden, hvor at vi sidder inde i den her kirke, min familieven har været meget dygtig musiker og skolelærer, og hans band går så op, og spiller, spiller nogle af de sange, som de har spillet sammen forskellige steder. Og jeg kan bare huske det her billede af et helt band, der står og spiller, altså spiller virkelig godt og spiller virkelig smukt, og stortuder inde i en kirke, hvor der selvfølgelig er den her kæmpe resonans og en virkelig smuk akustik. Sådan en stortydende band, der står og spiller Heroes af David Bowie. Og så og kigge bag mig, og så bare se, at kirken er fuldstændig fyldt til randen med mennesker. At det her mennesker har simpelthen haft så stor indflydelse på så mange personer, at ja, at vi nærmest ikke kunne være inde i den kirke. Og så også at komme ud bagefter og se ja, så mange mennesker, der ikke rigtig kender hinanden alle sammen, men som alle sammen har kendt det her ene menneske, som nu desværre var gået bort. Det gjorde et indtryk. Ja, det gjorde et kæmpestort indtryk. Fortæl om et tidspunkt, en scene fra dit liv, hvor du har oplevet lykke. Ja. Altså, det bliver jo lidt teenage-drengeagtigt, det her. Men altså, lige for tiden, så ses jeg med en pige, som jeg rigtig godt kan lide. Og for nogle uger siden, der var vi på Statens Museum for Kunst. Fordi man skal jo gøre et eller andet, når man er på date. Så skal man ud og kigge på noget kunst, eller ud og drikke nogle øl, eller ud og være intellektuel på en eller anden måde. Og så bare, det var bare det med, at hun sagde sådan, jeg tror, jeg er lidt lun på dig. Og det var nogle meget, meget små ord, men de havde bare stor indflydelse. Fordi jeg selv er normalt meget tilbageholdende med det, og ture at sige, nå, men jeg kan godt lide dig, eller jeg synes, du er sød, eller... Og hvor står I, da det her sker? Prøv at zoome helt ind. Jeg tror, vi står, som jeg husker det, så render vi rundt i den store hal, der er lige, når du kommer igennem Statens Museum for Kunst. Altså, du kommer først igennem den her rigtig store hal, og så går du ind og enten tjekker ind, eller køber din billet, og så går du jo videre ind til en stor hal, hvor den ene side er en kæmpe glassal, og det ligner lidt en gammel stationsbygning eller et eller andet, når du kigger bag dig. Men jeg tror i virkeligheden, vi er oppe og... Det er svært for mig rigtig at beskrive, hvordan det ser ud. Hvis man har været på Statens Museum for Kunst, så er det ligesom andet rum, man kommer ind i. Ja, ja. Jeg tror faktisk, det hedder Skulpturgaden. Det er måske rigtig nok. Den nye tilbygning, som står i stor kontrast til den første, som jo er den originale, gamle bygning, ikke? Jo. Som ser meget sådan antik ud. Jo, præcis. Pludselig, når de så smækker denne her helt nymoderne tilbygning opad, som er rent glas og meget firkantet og lyst og ud til Østeranlæg Parken, ikke? Jo, præcis. Jo. Jo. Og vi har jo, altså, vi har jo sidenhen anerkendt over for hinanden. Vi begge to er smask forelsket. Men bare lige det der øjeblik, der kunne jeg bare huske, at det... ja, jeg tror ligesom bare, det er et ord, der, eller det er, sådan, det er nogle ord, der lige falder af i sådan en indskudt sætning eller et eller andet. Men bare det der med at mærke, jo, der var faktisk noget. Der var ligesom et bevis på, at det vi lavede, det var rigtigt nok. Jo. Og kommenterede du så på, at det blev nævnt? Ja, men så sagde jeg jo også bare, nå, men jeg tror også, jeg er lidt lun på dig. Og så fortsatte vi med at ligesom snakke om kunst, eller så skulle samtalen hen på noget andet. Nu blev det for seriøst. Det er også et smukt rum, ja. Vil jeg sige, tilkendegivet nogle følelser på, ikke? Altså, kan du huske dagen? Var det godt vejr? Stod lyset ind, eller regnede det, eller? Som jeg husker det, var det i virkeligheden et sted mellem, altså det der meget, meget københavnske vejr, som er et sted mellem, nu kommer der et kæmpe regnskyl, og nu kommer solen frem og bader alt i helligt lys. Altså, den der store grå himmel, og så en gang imellem, så bare et kæmpe stykke blå, der ligesom ja, varmer det hele lidt op igen. Beskriv så en tilsvarende scene fra dit liv, hvor du har følt sorg i stedet. Jo. Det er ikke engang for... Jo, det er for måske et års tid siden. hvis jeg skal beskrive scenen, så sidder vi ude på Reffen, ude i deres barområde, min storebror, min mor og jeg. Reffen, det er jo blevet til det her spisested, så der er street food boder rundt omkring over det hele, og de har bygget det med vilje sådan lidt boheme-agtigt, så det er bygget af gamle containere og europaller, og så har de bygget den her slags spisesal, hvor man kan komme ind og spise sin mad, og så også købe nogle rigtig dyre fadøl. Så vi sidder der, og jeg tror, vi lige har spist, og så fortæller min mor mig, at min morfar har lungekræft, og det har han faktisk i virkeligheden haft i nogle måneder, men har ligesom ikke rigtig ville sige det, fordi han ikke ville have, at folk skulle, altså at vi i familien skulle gå og have ondt af ham. Og det kan jeg huske, det rammer mig meget hårdt at høre det. Og så samtidig, så forstår jeg det jo egentlig også godt. Altså jeg forstår godt det her med, at man ikke vil have, at folk skal gå og have ondt af en, og at den sociale dynamik, man har, ligesom skal gå fuldstændig fra hinanden, bare fordi der er nogen, der nu er syg. Men det føles også som om, at man så pludselig har fået stjålet en masse meget, meget dyrebar tid fra en. Jeg tror, vi meget hurtigt bliver enige om, at vi skal... vi skal sige, hvordan vi har det til hinanden. Altså, vi skal fortælle hinanden, hvad det er, der ligesom går og nærer os, og hvad der sker, selv når det kan føles svært, både at få ud og både at håndtere. Og så samtidig, så sidder vi også griner lidt over det. Altså, griner lidt over den her situation, at især mænd i vores familie er meget, meget, kan nogle gange være ret dårlige til ligesom at forklare sådan, jeg er ved at gå lidt i stykker, jeg er ved at, i virkeligheden gå bort. Og der følte du sår? Ja. Ja, og jeg følte jo også, at det var lidt kikset det der med ikke at forklare sin familie, at man er syg, at man er ved at dø i virkeligheden. Men samtidig så samtidig forstår jeg det også enormt godt, fordi han er en meget meget rummelig, og han er en meget meget en meget karismatisk mand. Så det der med pludselig at skulle anerkende, hov, jeg er ved at gå bort, det kan være meget overvældende, og jeg tror da også, at det er, han er heldigvis stadig i live, men ja, jeg tror han er lige så overvældet af de følelser som os andre. Men han har ligesom altid været den, der er ovenpå, og været den største mand i rummet, og meget omfavnende. Og hvis nu du skulle dø i morgen, Thijs, har du så været tilfreds med dit liv, og tilfreds med det, du efterlader dig? Ja, altså, det kommer jo også an på måden, man ligesom dør på. Men hvis jeg skulle gå bort i morgen, så jeg ville selvfølgelig være mega ked af det. Altså, jeg ville være rigtig trist over alt det, som jeg troede, jeg også skulle nå. Hvad er det for eksempel? Altså, der er stadig en masse store projekter, som jeg har inde i hovedet, og som jeg er i gang med at etablere, både alene og med venner. Og så kunne jeg også godt tænke mig selvfølgelig at blive ordentlig voksen på et tidspunkt, og skulle, ud og, jeg kunne godt tænke mig at starte kooperativ virksomhed på et tidspunkt, og jeg kunne også godt tænke mig at starte en familie, og ligesom prøve hele den der fortælling om, hvad det er, man skal nå i løbet af sit liv, for nogle børn, og måske flytte i hus, eller flytte i kollektiv, eller andet. Der er en masse ting, som jeg i hvert fald ikke endnu har prøvet, som jeg godt kunne tænke mig stadig at nå. Også når jeg har nogle flere penge, end jeg har lige nu. Men du ville alligevel være rimelig afklaret med det, du efterlader dig, hvis det skulle være nu? Det er sgu svært at sige. Det er svært rigtigt at svare på. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan svare på. Nej. Det behøver du heller ikke. Nej, okay. Nu har jeg lært dig lidt at kende, Thijs, i hvert fald nogle af de store og betydningsfulde øjeblikke i dit liv. Og med udgangspunkt i dem, så vil jeg lige sætte mig her de næste 10 minutter og prøve at skrive din nekrolog. Og så tales vi ved igen, når den er færdig. Helt sikkert. Jo. Hallo. Hallo, hallo. Så var Søren. Thijs, jeg har skrevet din nekrolog. Farligt. Jeg har prøvet på det i hvert fald. Så ville jeg høre dig, om du havde lyst til at læse den op. Det vil jeg gerne. Ja, ja. Så vender jeg computeren, og så starter du bare, når du er klar. Jo. Jeg, Thijs, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Vesterbro, men voksede op i Bagsvær med mine forældre og min storebror. I folkeskolen havde jeg svært ved at socialisere mig. Den selverkendelse nåede jeg allerede i 8. klasse, da en bilsamtale med min mor på en motorvej blev definerende for min vej i livet. Jeg ville på efterskole for at lære at få venner, og det kom jeg så. Det var på Langelands efterskole, jeg lærte at opbygge dybe og mange relationer, jeg vil have resten af mit liv. Det bedste, man kan gøre i en dårlig situation, er at handle, at gøre noget ved problemet. Det var noget, jeg troede meget på. Jeg var en handlingens mand og lavede politisk aktivisme for miljøet. I min fritid læste jeg filosofi for at forstå, hvorfor de grumme klimaudsigter ikke var nok til at få andre til at handle. Det var mit løsningsorienterede syn på problemerne, der fik mig til at blive ingeniør. Jeg studerede bæredygtig energidesign på DTU. Kunst fyldte meget i mit liv, og jeg var stolt af at kunne facilitere et rum for mine venner, hvor de kunne dele ud af deres. Jeg vil gerne huskes for det safe space, jeg var en del af, med 4-5 venner i et delt hus med et digt om Babelstårnet. Jeg var særligt stolt af et kunstprojekt, jeg endelig færdiggjorde efter 2 års tid. Det var et projekt, der gik ud på at analysere en video fra mit rigtige liv, som var det en fiktionens filmscene. Som et rollespil, hvor min ven Holger, der stod bag den originale video, var som Quentin Tarantino, og jeg var filmanmelder og fan. Det værk står stadig tilbage efter min død. I mit liv følte jeg lykke blandt kunst på Statens Museum, da det hellige lys fandt sin vej ind i skulpturgaden, og hende jeg sås med tilkendegav sine følelser for mig. Jeg følte sorg i et lille pallelandskab midt i et streetfoodmarked på Refshaleøen, hvor min mor afslørede hemmeligheden om, at min morfar var syg. Det var symptomatisk for mændene i min familie at holde tæt om deres følelser. Måske er det netop derfor, det var så vigtigt for mig, altid at forsøge at være sårbar i min kunst. Den dag, blandt madboder og dyre fadøl, lovede vi i hvert fald hinanden altid at tale åben om, hvordan vi har det. Lad mit liv være fortællingen om, at man må ud, hvor man ikke kan bunde, for at udvide sin horisont og udvikle sig som menneske. Som jeg gjorde, da jeg med skælvende stemme holdt tale for det frie gymnasium til et skolemøde. For det var først, når jeg var nervøs, at jeg vidste, at jeg var i live. P.S. Når I savner mig eller mangler svar, kan I kramme mit træ i Hans Tausens Park, lidt ligesom jeg selv gjorde dengang i Catalonien. Og når du læser det, hvad tænker du så? Altså, jeg synes jo, det er meget retvisende, det der står. Man kan jo også mærke, at hele følelsen af, hvem man selv synes, man er, bliver indskrænket på nogle få ord. Men ja, og så tror jeg netop, at jeg kan mærke, at det siger en masse om, hvad jeg også har oplevet, men at der er så mange flere historier, som netop ikke... som man ikke når og ikke når at snakke om på sådan en kort samtale, som vi har haft. Hvad kan du genkende af din fortælling i det her? Er der noget, der føles meget genkendeligt? Jeg synes især det med om at komme ud, hvor man ikke kan bunde, er vigtigt. Og noget, jeg virkelig har prøvet på, og stadig prøver på. Og så netop også det kunstprojekt, altså det video essay, som jeg har lavet, at det har spillet en stor rolle, selvom det har været meget fjollet og underligt et projekt. Så de to ting må de i hvert fald gerne høre til. De måtte gerne høre til, ja. Egentlig nekrolog, er der noget, der mangler, eller noget, der føles fremmed? Det ved jeg sgu ikke. Det er svært at sige. Jeg synes for eksempel, at man kan mærke, at så godt, selvom vi har siddet og snakket, så kender vi jo ikke hinanden enormt godt endnu. Så jeg synes godt, at man kan ligesom høre, at det ikke er mig selv, der har skrevet det i hvert fald. Ja. Eller nogle af de tætte relationer, som jeg har. Så ja. Det føles ikke helt som din fortælling? Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Nej. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det, der ville blive bragt, så ville du faktisk ikke være helt tilfreds? Jo, måske. Altså, men jeg tror også, jeg ville tænke meget over netop, hvem var afsenderen. Hvis det for eksempel var min mor, der havde skrevet det, så ville hun jo nok også snakke om den samtale, vi havde i bilen, og det, at jeg valgte at blive ingeniør, og det, at jeg valgte at lave en masse klimaaktivisme. Men jeg synes, uanset hvad det er, man skriver, så bærer det jo også præg netop af afsenderen. Mm. Så det er lidt et øjebliksbillede, ja, præcis, af dit liv, det her en egentlig nekrolog over hele dit liv. Ja, præcis. Jo. Også når man skriver en nekrolog, så er det jo ofte i sorg og med det her bagudsyn. Når man lever det, så er det jo selve oplevelsen, og man mærker selve udviklingen og udviklingen af, hvordan man så øjeblikket på det tidspunkt, til hvordan man ser det i bagudsyn, er ret definerende for os netop. Hvad er ens følelser omkring det, og hvordan vil man udtrykke det, hvis man skulle gengive det? Det var i hvert fald en version af, hvordan det kunne lyde, Thais, men lad os håbe, at det bare overhovedet ikke bliver aktuelt. Jo. For nylig i hvert fald, og så vil jeg bare sige 7.9.13. Jo, og tak fordi du ville være med. Jo, tak fordi jeg måtte være med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.